तेरी आंखों का कैदी हूँ, मोहब्बत काम है मेरा, हूँ आशिक ये खता मेरी के जावेद नाम है मेरा। जावेद नाम है मेरा, तेरी आंखों का कैदी हूँ, मोहब्बत काम है मेरा, हूँ आशिक ये खता मेरी कि जावेद नाम है मेरा। अरे तो होश में आ जा कि जो भी नाम है तेरा, नहीं मालूम है तुझको कि क्या अंजाम है तेरा, तो ये भी भूल जाएगा कि जावेद नाम है तेरा। अरे आके हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू। नशा करता हूँ आंखों से हसीनों का, नशेड़ी हूँ बिना चूहे भी पीता हूँ, मैं थोड़ी चीज तेरी हूँ, मैं थोड़ी चीज तेरी हूँ, मैं थोड़ी चीज तेरी हूँ, मैं थोड़ी चीज तेरी हूँ। मेरी नजरों के कैदी की जमानत भी नहीं होती, जो दिल हम तोड़ दे उनकी मरम्मत भी नहीं होती, मरम्मत भी नहीं होती, मरम्मत भी नहीं होती। गुनाहों का ये मौसम है, बेशर्मी की रुत आई, शराबत धीरे से बोली, लोगे मैं भी धुत आई। अरे आ गए आजमाल हमें, हो जाएगी आशिक तू हमसे, हमसे हमसे प्यार कर ले तू, गिरफ्तार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे। कत्ल कर दे तू, तू जालिम है तो आ जाना, मुझे भी जख्म दे दे तू, है तेरा हुस्न गर तलवार तो ले पेश सीना है, मगर सीने के अंदर भी धड़कता एक नगीना है, धड़कता एक नगीना है, धड़कता एक नगीना है। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू। watch more, log on to www.erosnow.com.